Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 5 maja, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Do tajnych dokumentów w sprawie Caracali miały dostęp nieupoważnione osoby, twierdzą posłowie Platformy. Poziom wody w Warcie wzrośnie, ale nie ma żadnego zagrożenia powodzią, zapewniają hydrolodzy. Sprawca śmiertelnego pobicia przed dyskoteką we Włocławku usłyszał zarzuty. Do dokumentów przetargu na śmigłowce Caracal miały dostęp osoby bez certyfikatów bezpieczeństwa, twierdzą posłowie Platformy Obywatelskiej. Chodzi o byłego szefa podkomisji smoleńskiej Wacława Berczyńskiego, jego zastępcę Kazimierza Nowaczyka i byłego szefa gabinetu politycznego ministra obrony Bartłomieja Misiewicza. MON odpiera zarzuty, twierdząc, że te osoby nie miały nic wspólnego z negocjacjami offsetowymi i mogły zapoznać się jedynie z materiałami archiwalnymi dotyczącymi przetargu. Tematem zajęła się Agnieszka Trążkiewicz. Pięcioro posłów Platformy spędziło w resorcie obrony ponad 3 godziny. Po analizie dokumentów politycy stwierdzili, że Wacław Berczyński, Kazimierz Nowaczyk i Bartłomiej Misiewicz na polecenie szefa MON mieli dostęp do tajnych materiałów. Osoby te, jak mówił po wyjściu z resortu Cezary Tomczyk z PO, miały wgląd w materiały zawierające ponad 10 tysięcy stron. W Ministerstwie Obrony Narodowej powstał alternatywny ośrodek decyzyjny. Poza oficjalnymi kanałami, poza Inspektoratem Uzbrojenia prowadziła jakiś nieformalny nadzór nad całym postępowaniem. Platforma zarzuciła również byłemu szefowi podkomisji smoleńskiej, że nie miał certyfikatu dopuszczenia do informacji niejawnych. Zarzut ten odpiera wiceszef resortu obrony Bartosz Kownacki. Poświadczenie bezpieczeństwa zostało wydane panu doktorowi Berczyńskiemu w dniu 21 marca 2017 roku, więc mam nadzieję, że posłowie Platformy teraz przeproszą. Kownacki wyjaśnił też, że wcześniej dr Wacław Berczyński miał ustną zgodę ministra Antoniego Macierewicza, a to jest zgodne z przepisami i praktykowane od wielu lat. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Wacław Berczyński w wywiadzie prasowym stwierdził, że to on wykończył Caracale. Chodzi o zakończenie negocjacji w sprawie kontraktu z francuską firmą Airbus Helicopters na zakup 50 śmigłowców. Poziom wody w Warcie wzrośnie, ale zagrożenia nie ma, zapewniają hydrolodzy. Po ubiegłotygodniowych ulewach do Wielkopolski spływa woda z centralnych i południowych regionów. Kilka dni temu były tam stany alarmowe, jednak do nas fala nie dotrze, mówi Paweł Terlecki z poznańskiego IMGW. Część z tych opadów przejęło zbiornik w Jeziorsku. Teraz sytuacja na Górnej Warcie stabilizuje się i stany wód zaczynają opadać. W Poznaniu za 3 dni Warta osiągnie poziom około 3 metrów. Do stanu alarmowego brakuje metra. Sprawca śmiertelnego pobicia w minioną sobotę w centrum Włocławka usłyszał zarzuty. 29-letni mężczyzna potem, gdy otrzymał cios, uderzył głową w krawężnik. Po 2 dniach zmarł w szpitalu. Z postawieniem ostatecznych zarzutów czekaliśmy na wyniki sekcji, mówi Krzysztof Pruszyński z włocławskiej prokuratury. Sekcja zwłok potwierdziła obrażenia ciała skutkujące przyjęciem kwalifikacji ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, realnie zagrażający życiu, w wyniku czego nastąpił zgon. Czyn ten jest zagrożony karą pozbawienia wolności od lat 2 do lat 12. Został opracowany wniosek do sądu rejonowego o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Mężczyzna, który zginął, był piłkarzem klubu Łokietek Brześć Kujawski. Prokuratura wykluczyła, że sprawa ma związek z kibicami. Zdaniem śledczych był to tragiczny skutek sprzeczki. Indyjska agencja kosmiczna wystrzeliła satelitę telekomunikacyjnego, który ma obsługiwać dużą część południowej Azji. Ma także pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa w nagłych przypadkach. Urządzenie wystrzelono z bazy kosmicznej Sriharikota na południu kraju. Nowy system telekomunikacyjny ma przydać się nie tylko nadawcom telewizyjnym, ale także w edukacji, telemedycynie czy przewidywaniu pogody. Ma także pomóc w krytycznych momentach, gdy region nawiedzą klęski żywiołowe. Za satelitę zapłacił rząd Indii, ale mają z niego korzystać także Sri Lanka, Malediwy, Bangladesz, Nepal i Bhutan. Obserwatorzy nazwali ten gest kosmiczną dyplomacją. Z udziału w projekcie zrezygnował jednak Pakistan, który uważa się za rywala Indii. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Noc pochmurna, możliwy przelotny deszcz, a na wschodzie i południu burze, lokalnie z gradem i mgły. Na termometrach od 7 stopni na Suwalszczyźnie do 12 w centrum i na południu. Jutro także sporo chmur, ale z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady i burze, ale temperatura już bardziej wiosenna. 17 stopni na zachodzie, 22 na wschodzie, nieco chłodniej na wybrzeżu, od 12 do 16 stopni. W czasie burz porywisty wiatr, do 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Subtelne emocje, piękne melodie i coś magicznego to składniki najbliższego aksamitu.

nowy mix Steve'a Lillywhite'a, Red Hill Mining Town, zespół YouTube. W tym tygodniu nowość na miejscu 30. Druga nowość na 29. Alcohol Tea Love. Nowy singiel grupy Tea Love, Alcohol, w tym tygodniu na 29. To jest nowość. Trzecia i przedostatnia. Na 28. Jolly's Band, Deep Purple. Shot to the top of the pops. Oh man, it's good

nie chce się rzucać w oczy i oddam ostatnie obuwie za twój dotyk. Jak dobrze, Krzysztof Zalewski, 9 tygodni na liście, dziś na 26. Tu mamy męskie granie orkiestra, śpiewać będzie Dawid Podsiadło. 20 tygodni na liście, 25 miejsce, Lipstick on the Glass. Szklancerz, miękki ślad, męskie granie orkiestra z Dawidem Podsiadło w tym tygodniu na 25. I mamy czwartą nowość. Na 24. Queen of Hearts, Smolik i Kev Fox. Smolik, Kev Fox, Queen of Hearts. To jest czwarta i ostatnia nowość dzisiaj na miejscu 24. 23, pięć oczek do góry, 3 tygodnie na liście. Sorry Boys, koncert Łanki w poniedziałkowy wieczór o 25, jeśli dobrze pamiętam. Zwyczajnie cuda u nas na 23. Dajesz pocałunek w czoło, czysty jak jakiś kwiat. Daję tobie moje słowo, daję. Jak ciepły wiatr na policzku, dajesz mi nadzieję. Zwyczajne cuda dajesz mi nadzieję na to, że się uda. Dajesz mi, no dajesz mi. Zwyczajne cuda. Sorry Boys, 3 tygodnie na liście, 5 oczek do góry na miejsce 23. Też 5 do góry na 22. Why Cranberries? I can hear you asking. I chyba wrócili na dobre. The Cranberries Why. 2 tygodnie na liście, 5 oczek do góry na miejsce 22. Za 22 minuty 21. Teraz delikatna strefa spadku. Oczko w dół na 21. Stany, Amnezja i Natalia Sikora. Natalia Sikora i zespół Amnezja, Stany, 6 tygodni na liście, dzisiaj oczko w dół na miejsce 21. Prawie najdłużej, 28 tygodni. No tak jak tyle, co w poczekalni Stonsi. You Want It Darker. Leonard Cohen na 20. Darker, 28 tygodni na liście, 2 oczka w dół na miejsce 20. Strefa spadku jeszcze przez moment. To 1840 notowanie naszej listy organek Mississippi w ogniu i to jest nasza rekordziska w tym tygodniu. 30 razy na liście, dziś na 19.

Szemadę, tworzywo fanatycy. 16 tygodni na liście, dzisiaj minus 2 na miejsce 17. Mówiłem, że strefa spadku potrwa jeszcze chwileczkę. Znaczy tak do 21 mniej więcej. 9 tygodni na liście. Na 16 No Good Place for the Lonely, Joe Bonamassa. Good Place for the Lonely, Joe Bonamassa, minus 5, dzisiaj na miejsce 16, jak będzie za tydzień, no i środa też minus 5, ja właściwie minus 2, no bo dzisiaj piątek, środa, WW, 12 tygodni na liście, dziś na 15. Środa zaczyna się, godzina młoda, a ciało już mniej. W ten środek tygodnia wystarczy być, czuć się swobodnie i więcej nie czuć nic. Wygoda środa. WW, 12 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 15. To jest 1840 wydanie listy, za 7 minut 21. Jeszcze dwie piosenki w strefie spadku, a właściwie tutaj nie, tu pozycja obroniona, 14. 7 tygodni na liście. O przyjaźni, Piotr Bukartyk. Rozstaju prawd porzucona,